Uur Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De situatie in Venlo is stabiel, maar nog altijd spannend, zegt de burgemeester. De Limburgse stad heeft te maken met een aanhoudende hoge waterstand. Eerder vandaag werd het ziekenhuis daarom geëvacueerd. Dat is volgens de burgemeester goed gegaan. Ook hebben duizenden mensen gehoor gegeven aan de oproep om hun woning te verlaten. De hoogste waterstand zou vannacht worden verwacht, maar dat is bijgesteld naar iets later, zegt de burgemeester. Het is niet precies bekend wanneer dit nu zal zijn. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond, is een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners worden geëvacueerd. Volgens de burgemeester is de dam doorgebroken doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Dit zorgt ervoor dat het waterpeil stroomopwaarts wordt gestuwd. Er wordt contact opgenomen met lokale Nederlandse autoriteiten om het probleem op te lossen, schrijven Duitse media. De moord op Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. En generaal Philippe Bouquet, de baas van de Belgische militaire inlichtingendienst, stapt op. Dat laat de minister van Defensie weten. Bouquet en zijn team kregen de afgelopen tijd veel het verwijt dat er gefaald is in de zaak rond Jurgen Konings, de militair die lange tijd onvindbaar was voor de politie, het leger en speciale eenheden. Hij werd gezocht voor het bedreigen van de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij een groot arsenaal wapens mee. Het weer, vannacht klaart het op, lokaal ontstaat een mistbank en het koelt af tot 14 graden. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wie heeft wat voorbereid? Gefeliciteerd! Ja! Is dat het? Oh, nou oké. Okay. Nou ja. Ja, want de luisteraar vraagt zich misschien af. Iets voorbereid, waarvoor dan? Nou, dit is de 100ste Vink. 100 jaar ja. Vink op uw radio. Ja. Begonnen in 1921. Nee. Niet echt helemaal, hè? 100 afleveringen. 100 afleveringen. En ik was er niet bij vanaf het begin, maar ze voelt het wel. Alsof we al heel lang bezig zijn. Weten jullie de eerste keer nog? Met jou? Nee. Met Misha? De allereerste keer. Nou, ik weet wel nog hoe dit tot stand is gekomen. Ik werd op mijn vakantie in Vietnam gebeld door een onbekend nummer. En toen was ik toch nieuwsgierig, dus ik heb opgenomen. Het was Misha die via mijn telefoonnummer had gekregen en zei: wil je bij de podcastgids van Nederland? En toen zei ik, nou, moet dat nou? Toen heb ik het toch gedaan. Toen zei ze, ja, kom, we nemen een pilot op. En die pilot werd meteen de eerste aflevering. Aha. En daar was Vink, de podcast. Ja. Met Vinnie, die ik toen ook voor het eerst ontmoette. En Misha dus, die ik die dag ook voor het eerst ontmoette. Vincent? Dat was leuk. Maar hoe dat. Want ik had toen al redelijk veel contact met Misha. Dus ik bij ons, voor ons kwam het redelijk als een soort vervolg van de samenwerking, zou ik maar zeggen. Ja. En, jullie kenden elkaar al. Ja, want ik deed toen ook dingen al in haar nachtprogramma. Ze had toen ook dat. Focus deed ze ook nog toen. Deed ze dat ook? Ja, volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Goh. En daar deed ik wel eens wat. Daar had ik een rubriek in. Ja. En we hadden die podcast over de liefde had ze met mij gemaakt. En dat ging eigenlijk vanzelf. En het was ongelooflijk leuk om te doen. En het was ook meteen duidelijk dat het een heel goed verschillend team was. Met verschillende stemmen, verschillende. Ja. Maar in eerste instantie was het natuurlijk nog geen radio. Was het alleen maar een podcast, Vink. Ja. En was het ook eens per twee weken. Ah. Ik zie ook hier dat we de eerste podcast die we besproken hebben waren Man, Man, Man, de podcast. Bright podcast. En ik ken iemand die. Het begint nu langzaam weer een beetje terug te komen. Ja, maar ja. Ik denk dat ik straks op weg naar huis weer even terug ga luisteren naar die eerste aflevering. Okay, goed plan. En we blijven natuurlijk nog ongeveer voor eeuwig bestaan als het aan mij ligt. Op naar de 1000ste. Dat hoop ik wel. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Vink, de 100ste, de podcastgids van Nederland. En we gaan het deze aflevering helemaal anders doen. Ja? Nee, ja. Oké, gaan we eigenlijk niet doen. We hebben gewoon een hele reguliere aflevering voor jullie klaarstaan. Maar we gaan wel proberen er een extra groot feestje van te maken. Bij mij aan tafel zitten Vincent Bijlo van de NRC. Ja, hallo. Welkom. Volkskrantman Stan Putman. Hey. En ik, Milo Brandt van de Krant. En wij gaan 4 podcasts bespreken, zoals elke week. 3 worden aangedragen door ons. En de laatste komt tot ons via jullie. En dan gaan we sterren geven. Ja, en dat werkt heel simpel. Er zijn 0 sterren, er zijn 5 sterren. En alle halve stapjes daartussenin zijn ook mogelijk. En we laten heel veel fragmenten horen, zodat je ook zelf een oordeel kan vellen. Ja, want wij en ons oordeel... Ja, ons oordeel komt tussendoor ook nog. Hoor ja, dat ook komt nog, tussendoor, maar dat is natuurlijk niet heilig. Vel vooral je eigen. En je kan ook contact met ons hebben. Dat kan via de mail vink@avrotros.nl. Maar je kunt ook onze voicemail inspreken. Op 035-6717-000. Klopt. Kun je dat doen. En dat is leuk, want dan kom je ook in de uitzending natuurlijk. Ja, precies. En we hebben nu een mail gekregen van Marieke. Zij stuurde... ook al vorige week een mail, toen droeg zij Who's Your Daddy aan. En zij vulde nog even aan op haar vorige mail dat ze een nieuwe rubriek wil voorstellen. Een podcast afgeraden door de luisteraar. Dat lijkt me een heel positief idee. Ze legt het ook nog even uit. Ze schrijft, de uitkomst is ongeveer hetzelfde als die van de rubriek podcast aangeraden door de luisteraar. Een rubriek met podcasts die hooguit een ster of 2 waard zijn. Maar dat mag de pret niet drukken, vooral omdat hij een stuk korter kan. Afgeraden, dus daar gaan we de luisteraars verder niet mee vermoeien. En zo zou dan die rubriek eruit komen zien. Nou, misschien gaan we deze week wel iets afraden. Willen jullie nog horen welke zij alvast nomineert voor deze rubriek? Oh, kom maar op. Om af te raden. Om af te raden. Who's your daddy? Nou, ze draagt aan voor de rubriek Moordcast van Dionne Slachter. Hebben jullie die al geluisterd? Nee. Nee. Wel goede naam. Ja. Dionne Slachter, Dionne niet Slachter Moordcast. Dat is een hele slechte true podcastnaam. True met Moordcast. Dit is net... Je hebt ja, dit zo, Karen ja. Slaughter, heb je toch ook? Ja, klopt. Mm-hmm. Zij schrijft ook thrillers, toch? Ik krijg het even niet goed over mijn lippen. Thrillers, schrijft Thrillers. Ze. Thrillers. Wie Karen Slaughter? Ja, maar ja. Wie is ook weer Dionne Slachter? Nou, dat ervan. Weet ik eigenlijk ook niet. Maar, ja, maar Marieke schrijft ook, tot mijn schrik zag ik dat deze podcast op 1 staat in Spotify. Hoe kan dat? Het is de zoveelste podcast van iemand die hele afleveringen vult met het opdissen van feitjes uit een moorddossier tegen een sidekick. In dat geval haar broer, Oersaai. Haar broer? Zij geeft alvast een halve ster. Is dat Jan Slachter? Nou, we gaan het. Misschien moeten we toch maar eens gaan luisteren. Want ik ben nu wel weer nieuwsgierig naar nou, ik niet zo. Deze Jij hele populaire. Ja, maar we kunnen het ook niet afzeiken en er vervolgens dan ja, niet eens echt naar luisteren. Dat is niet eerlijk voor Dionne. Ik draag hem volgende keer wel aan. Spannend. Ja, en de podcast die we gaan bespreken. Vincent, dat is ten eerste. Ik heb een podcast van De Gouden Haas. Theatergezelschap Gouden Haas. En die podcast heet De Groene Kliniek. Stan. Wetenschapje. Klopt, ik draag Broers aan. En de luisteraar draagt Lust als Last aan. We beginnen met De Groene Kliniek. Ik ben op zoek naar een gids die mij op weg kan helpen in deze verwarrende tijd. Ik ben Gienke Deuten, 44 jaar, 2 kinderen, theatermaker. En een paar jaar geleden verhuisd naar een ecowijk in Almere met de beste bedoelingen. Ik behoor tot de groeiende groep mensen die weet dat klimaatproblemen in belangrijke mate door mensen worden veroorzaakt. Dat er in mijn leven nog voelbare gevolgen van klimaatverandering zullen zijn. En dat gedragsverandering nodig is. En toch kom ik niet in actie. Maar kruip apathisch onder een dekentje als ik het zoveelste onheilspellende klimaatrapport lees. Ik zie het niet gebeuren dat we doen wat nodig is om de temperatuur niet verder te laten stijgen dan 2 graden. Met als gevolg dat ik zelf ook weinig doe. Of niet genoeg. Tenminste, zo voelt het. Ik kijk documentaires, ik doe mijn recycling, ik geef aan goede doelen. Natuurlijk shop ik biologisch en duurzaam en alles. Maar zoals voormalig milieuactivist en nu schrijver Paul Kingsnorth ook zegt... Sustainability has become a comfort blanket for middle-class people. Hij heeft de uiterste consequentie getrokken... en is met zijn gezin op een zelfvoorzienende boerderij gaan wonen in the middle of nowhere. Ik voel me verdwaald in deze tijd. Alsof ik het systeem niet meer snap waarin ik leef. Moeten we niet collectief een volledig andere kant op? Maar hoe keren we om? En waarom keer ik niet om? Dat is het begin van de podcast. Ja. Zij roert hier iets heel aardigs aan. Omdat er is voor heel veel mensen met al die dystopieën over het klimaat, en dat het 1 voor 12 is of 1 over 12... is de glans een beetje van het leven afgegaan. Dat was te horen. Ja, dat is heel goed te horen. En daar hebben veel mensen last van. En zij vraagt zich in deze podcast af, hoe gaan we daarmee om? Hoe leren we weer lol erin hebben in het leven, zonder dat we vervallen in hedonia, in verschrikkelijk gedrag... waarmee we alleen die aarde nog maar meer uitwonen. Maar het begint bij heel veel mensen een soort van apathie te ontstaan. En dat ze alles fout doen en dat ze allemaal meewerken aan dat systeem van uitbuiting. Dus daar moet een soort antwoord op komen. En zij gaat in deze podcast op zoek naar die antwoorden. En dat doet ze met een ze heeft een denkbeeldige kliniek, richt ze op. En daar heeft ze dan een Evanne. Die is dan eigenlijk haar gids. En ze gaat met een natuurfilosoof praten. Ik was echt wel onder de indruk daarvan. Ik heb eindelijk een keer iets nieuws gehoord in dit hele verhaal, waar ik ook een beetje apathisch in ben geworden. Het is gewoon, die dreiging die is zo groot. En je hebt zo het idee dat je er zo weinig aan kan doen. Wat ze hier ook wel uitlegt. Ja, je kan biologisch eten kopen. Nou ja, een beetje minder lang douchen. Maar hoe die vrouw, haar gids, hoe zij ook uitlegt van dat het eigenlijk zo'n existentiële angst is die we opeens met ons meedragen, dat het eigenlijk te groot is ook om mee om te gaan. Ja. En dan die natuurfilosoof, die vond ik echt, ik ben fan van, ja, van die man. Want het is Evanne Novak, is die gids, en die natuurfilosoof is Matthijs Schouten. Ja. Ik vond dat hele leuke gasten. Maar ik heb me echt door het begin van deze podcast heen moeten worstelen. Net ook alweer. Dat is heel goed. Tijdens de intro viel ik ook weer bijna in slaap. Er zat zo weinig. Dit is een theatergezelschap. Dus ik had ook enige drama verwacht. Of enige inleving in de tekst. Maar dit was een mevrouw die een soort van in haar boeken of in haar kledingkast tussen, in een stil hokje was gekropen en daar gewoon een tekst had voor te lezen. Onder dat dekentje, denk ik. Onder dat dekentje. Ja, ik vond dat dus echt een enorme moodkiller. En dan vervolgens gaat ze heel lang een introductie geven aan wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen. Dus ik was de eerste 10 minuten was ik eigenlijk al helemaal, dacht ik, oh, wat heeft Vincent me voorgeschoteld? Ja. En gelukkig met die gasten kwam het toch weer goed. Nou ja, des te aangenamer. Ik deel wel wat jij zegt. Ik was denk ik gewoon een beetje aan het luisteren. En gewoon aan het luisteren. En ook verder niet zo heel veel bij aan het voelen. Maar toen die natuurfilosoof, meneer Schouten, Matthijs Schouten, erin kwam. Nou, dat was een hele aangename verrassing. Vond ik echt. Ik vond dat echt bijzondere dingen die jij zei. Het gaat dus over de verstoorde verhouding die wij hebben met de natuur. En daarvoor zouden we in relatietherapie moeten. En hij legt helemaal uit hoe dat zo door de geschiedenis heen is ontstaan. Die verstoorde relatie die we hebben met de natuur. En dat vond ik, dat heb ik al 3 keer gezegd nu. Maar ik vond dat echt een eye-opener. Ja, en inderdaad, het begin. Je zou verwachten als je theatergroep Gouden Haas maakt dat begin dan ook wat theatrale, want het was nu veel te. Je zat naar een gewone podcast te luisteren eigenlijk, of naar een sombere. Ik zou, als je zegt, je stelt je voor als theatermaker, maar doe dan gelijk ook iets theaterigs. Het hele idee van de podcast is, ik word opgenomen in de groene kliniek. Ja, maar dan zou ik daar eigenlijk ook mee beginnen. Ja, breng dat tot leven. En hier in die intro gaan ze, dan ben jij deze keer mijn gids. En dan ben ik de patiënt. Ja, dat hoef je toch allemaal niet. En dan gaan ze helemaal uitleggen. Vader en moedertje spelen en jij bent de vader en ik. Dat had ik heel erg het gevoel. En daardoor nam ik het ook minder serieus. Ja, oké. Okay. Nou, zullen we nog even een stukje luisteren? Ja. En dan komt er dus een fase in het Westerse denken waarin wij de enige aanwezigheden zijn met hun verstand, met hun ziel en met hun geest, omringd door redeloze, verstandloze, zielloze, geestloze dingen. En wat is de natuur dan geworden? Nou, een verzameling van dingen voor ons gebruik. Aristoteles maakt die ladder van het zijn en zegt dan: in de natuur gebeurt niks voor niks. Alles heeft een functionaliteit. Hij noemt dat doelstrevendheid. Alles is er om iets te verwezenlijken. Nou, in de grote ladder van het zijn dient het lager het hogere. De mineralen zijn er om planten te voeden, daarom zijn ze er. Planten zijn er om dieren en mensen te voeden, daarom zijn ze er. Dieren zijn er om mensen te voeden en te helpen, daarom zijn ze er. En de mens is er om zijn locus, zijn verstand, zijn reden te ontwikkelen en wijs mens te worden. Nou, dat wordt vertaald door latere denkers, zowel in Griekenland, maar ook in het christendom, door: God heeft de natuur voor de mens geschapen. En in de 17e eeuw schrijft nog een hele belangrijke Engelse wetenschapper, Henry Moore: God heeft runderen geschapen om biefstukken vers te houden voor menselijke consumptie. Nou, kijk, over ontwrichte relaties gesproken. Je hebt een partner, die ontneem je eerst het verstand, die ontneem je dan de ziel, dan de geest, en dan zeg je ook nog: nou, je bent er alleen maar om mee te dienen. Nou, haal daar maar eens een goede relatie uit. Is het dan vreemd dat de natuur is gaan lijden? Dan zou ik ook kwijnend op de bank gaan zitten. Ja, deze man is wel een beetje theater. Ja, dit is puur theater. Maar dat is de natuurfilosoof. Nou, puur theater, hij speelt zichzelf. Ja. Hij speelt zichzelf, ja. Ja. Maar hij weet het geweldig te vertellen. Is een hele goede man. Ja, je moet het eigenlijk helemaal horen om ook die hele opbouw mee te krijgen. Ja. Maar dat vind ik echt gewoon verrassend goed aan een podcast die gaat over duurzaamheid en groen zijn en milieu en natuur. Het idee van: we hebben een relatieprobleem en daarvoor moeten we in therapie. En dan komen ze ook aan het einde, gaan ze daar oefeningen meegeven. Ga een kwartier naar een plantje kijken, bijvoorbeeld. En probeer daar niks bij te voelen, gewoon kijken. Dat klopt, nog niet. Nee, maar dat is ook echt iets. Hè? Iedereen weet, als hij als kind in de zandbak zat en hij hoorde de bomen ruisen, dan was je in een soort van hele vanzelfsprekendheid met je omgeving. En naarmate je ouder wordt, verlies je dat, omdat de omgeving steeds meer tot je dienst, ten dienste van jou staat. En we zijn natuurlijk in steeds meer steenachtige, betonachtige omgevingen ook gekomen. En dan verliezen we eigenlijk die vanzelfsprekende omgang, die ook, want hij haalt ook natuurlijk de hele verlichting erbij. En dat christendom, wat de hele natuur heeft ontzield, wat hij net zegt. Ja. Dat is buitengewoon interessant. En wat die Evanne zegt, dat is trouwens ook ongelooflijk interessant over landschapspijn. Dus je kan heimwee hebben naar een landschap waar je zelf in bent, omdat je het zelf veranderd vindt, omdat het niet meer zo is als vroeger. En het doel van deze podcast is dus eigenlijk om vorm te vinden, om dat onder ogen te komen voor jezelf. En dan inderdaad door die pijn heen te gaan. Het enige nadeel wat ik dacht, dat ik dacht, ja, zit je nu, is het niet te navelstaarderig in de zin van dat je het eigenlijk alleen maar zelf draaglijk voor jezelf maakt en dan nog niet opschiet met het er iets aan doen. Dat had ik wel. Nee, maar het uiteindelijke doel is dat je een gedragsverandering teweeg moet brengen. Ja, en dat kan precies alleen als je die verhouding weet te veranderen. Ja, als jij stopt met zien van de natuur als iets wat zielloos is. Nee, dat weet ik wel. Maar dat geldt dan voor de hele mensheid. Ja, dus iedereen moet die podcast luisteren. Maar je vindt het te persoonlijk voor de maker. Ja, nou, ik had het idee dat zij al zo... Je kan zelf een vorm vinden om daarmee om te gaan. En dan ben je er zelf vanaf, zal ik maar zeggen. Maar het gaat natuurlijk om het collectief. Het gaat om de hele mensheid. En onze hele gedragsverandering, verhoudingsverandering ten opzichte van de natuur. Ja. Ja, ik had juist... want je volgt Gienke Deuten, die maker. En zij geeft wel de ruimte om bijvoorbeeld die opdrachten die ze krijgt, die deelt ze ook met jou als luisteraar. Dus ik dacht wel, ik heb het niet gedaan. Maar ik dacht wel, ik zou nu op een bankje kunnen gaan zitten en naar die plant gaan kijken of naar die boom en niks kunnen gaan vinden. Dus In die zin draagt die podcast er wel aan bij om de boodschap uit te dragen. Maar toch heb je het niet gedaan. Nog niet. Het gaat niet vanzelf. Dat gaat hij ook niet doen. Nee. Nee. Zie je wel? Nou, dan wil je ook niet echt iets veranderen. Nee, nee. Stel niet. Zoals Matthijs Schout ook zegt, als je niet tijd hebt voor een kwartiertje, dan misschien 10 minuten. En als zelfs dat niet lukt, dan 5. Kan je zelfs niet 5 minuten staan? Misschien moeten wij gewoon straks na afloop allebei even bij die kamerplant hier gaan zitten in de studio in Hilversum. Ja. En daar tegenaan nee, gaan kijken. Nee, je moet buiten. Buiten, voor de deur staat een palm, hier. Is dat zo? Ja, doe dat daar maar dan. Oké. Verliefd worden op de natuur, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dat je dat weer wordt. Ja, goed. Daar is genoeg ruimte voor in mijn hart. Kan en die gouden haast, het is een onderzoeksteam, hè? Want ze geven dus ook voorstellingen waar je heen kunt. Oké. Om dit soort dingen ook verder te onderzoeken. Het is een interessante groep, hoor. Ja, ik had er nog niet van gehoord, ja. Maar ik ben wel... De interesse is gewekt. Zullen we sterren geven? Ja oké. Dan moet ik beginnen. Mm-hmm. Ik geef er 3,5. En dat heeft heel erg te maken met het begin. Want ik vind dat je dus die kliniek echt als een soort theater, als een gebouw moet opzetten. Oké. Ik geef er 3. Net. Ja, nou, ik ben heel erg afge... Ja, ik vind de vorm niet goed. Wat Vincent ook zegt. En de geluidskwaliteit zou misschien ook nog iets beter kunnen. Het is doffig, ja. Ja. Ik geef er 4, want ik was gewoon echt onder de indruk van de inhoud. Ja. Dus dat brengt ons... Wij zijn meer van de vorm, jij bent meer van de inhoud. Dat is het verschil tussen ons. Nee, als jij het zo zegt. Goed, dus dat brengt ons op een totaal voor deze podcast van 10,5 ster. Kermit. Vincent. Ja, Kermit. Jij had een leuk idee. Je hebt het al verraden. Ja, weet ik. Ik heet geen Kermit. Nee. Je bent ook een stuk minder groen dan Kermit. Maar dat is niet zo makkelijk. Omdat we het dus over groen zijn hebben en een groene kliniek. Nee, ik was ooit eens een keer te gast bij Omroep Link, toen dat nog bestond. Omroep Link. Okay. En die hadden een heel leuk programma op zondagavond. Dat kwam altijd voor mijn programma, Radiodoc. En daar was een zangeres, die heette Leine. En Leine zong het nummer... we hadden het de hele tijd over duurzaamheid en zo. En zij zong het nummer Being Green van Kermit. En ik kende dat toen nog niet in zijn versie. En zij deed dat zo ontzettend leuk. Vraag me trouwens af wat er van haar geworden is. Dat ga ik ook nog eens even onderzoeken. En toen heb ik daarna het origineel van Kermit gehoord. En dat is wel waanzinnig leuk. Zullen we dat gewoon draaien? Ja, komt die Kermit met Being Green. Well, I am for one thing. You see, frogs are green, and I'm a frog. And that means I'm green, you see? It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring. And green can be cool and friendly like. And green can be big, like an ocean, or important, like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder why wonder I am green? And it'll do fine. It's beautiful. And I think distance what I want to be. Dat is toch ontroerend? Ja, ik hoop echt dat iedereen een stukje meer groen wordt, een stukje meer Kermit. Dat is toch heel... Mooi gezongen. Frank Sinatra heeft hem ook gezongen daar. Dat hoor ik hem ook wel doen, ja. Ja, dat is ook heel mooi. Stan? Ja? Zullen we naar de volgende podcast? Ja, laat me horen. Het Geleidshuis stelt voor... Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Hoi, ik ben Leen en ik heb vandaag 3 vrienden meegenomen. Hallo. Marhaba. Zdravdvoetje. Ja, dit zijn Cleopatra, Navalny en Sneeuwwitje. En dat zijn natuurlijk niet echt mijn vrienden. Ik ken ze enkel uit de boeken en de kranten. Cleopatra die was koningin van Egypte rond 50 voor Christus. Navalny is een politieker uit Rusland. En Sneeuwwitje, ja, die kennen jullie zelf natuurlijk ook. Die 3 hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, maar ze hebben wel 1 ding gemeenschappelijk. Hoezo? Huh? Wie zegt dat? Luister even mee. Nog liever dit dan te sterven onder het zwaard van Octavius. Cleopatra vergiftigde zich toen de Romein Octavianus in 31 voor Christus met veel bombarie Egypte binnenviel om haar te overmeesteren. Hetzelfde gebeurde met Navalny. Onderweg van Siberië naar Moskou werd hij onwel. Hij dacht eerst dat het gif in zijn thee was gegoten. Lekker. Het vliegtuig maakte een noodlanding en Navalny werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Later bleek dat het gif op zijn onderbroek was aangebracht. En ook Sneeuwwitje werd vergiftigd toen ze van de appel beet. Lekker. Ja, we hoorden net de eerste, pak een beet 1,5 minuut van de podcast Wetenschapje, gepresenteerd door Leen Renders. Deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Welk gif nam Sneeuwwitje in? Ze viel in slaap. Ja. Ze viel in slaap, ja, daarom... Ze werd wakker gekust. Door een prins. Amai, wat snucht die Sneeuwwitje. Ja. Dat vond ik nog wel. En het is een podcast voor kinderen. Een populair wetenschappelijk podcast. Want eigenlijk gaat deze hele aflevering over gif. Alleen voor kinderen, hè? Voor kleine en grote denkers. 8+. 8+. Oh ja, dat staat er ook achter. Ja, Maar, dat is ook voor jou staan. Ja, ik heb met veel plezier geluisterd. Ik heb een hoop geleerd over... De giftekens die bijvoorbeeld op je schoonmaakmiddelen staan, daar gaat het ook over. En ze stippen eventjes die zaak van Cleopatra aan. En ze hebben het even over hoe politieker Navalny vergiftigd is. Inderdaad door vergif Novichok in zijn onderbroek te smeren. Ja zeg. Nou, heeft hij niet zelf gedaan natuurlijk. Nee. Hoe zijn die agenten überhaupt bij zijn onderbroek geraakt? Je vraagt het je af. Ik weet het niet. Ik denk misschien een speciaal sproeisysteem in de wc. Tenminste, zo zou ik het doen. Dat je als Heb je dat soort zaakjes ook wel eens aan de hand gehad? Ik heb er wel eens over nagedacht. Oh. Vergif is overigens bij vrouwen de meest populaire manier om iemand te vermoorden. Bij vrouwen? Nee, maar ook bij de KGB, want die hebben dat natuurlijk ook heel bij vaak de KGB. Dat hebben, wat hebben vrouwen en de KGB gemeen? Nee, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft deze podcast mede mogelijk gemaakt. En daarom gaat hij dus bijvoorbeeld ook, hij is heel voorlichtend over wat Stan zei, die symbolen op die flessen van schoonmaakmiddel en zo. En er zitten ook 2 deskundigen in. Een professor, een gifprofessor. Van het Anti-Gif-instituut. Ja, dat is geweldig. Of iets dergelijks. Dat bestaat, dat hebben ze daar, Hebben wij niet, toch? Nou, weet ik niet. Ik weet dus niet. Volgens mij wel. Want ze zeggen in die podcast ook, als je dus vergif hebt ingenomen, per ongeluk of expres. Dan moet je dat bellen. Dan moet je bellen daarheen en dan weten zij meteen wat je moet doen. Dat is ook in Nederland. Er is ook in Nederland een instituut Anti-gif. Wat 24/7 bereikbaar is. Echt waar? En waar ook een, hoe heet dat dan? Ja, dat kunnen we... Dat gaan we zo even opzoeken, want dat kunnen we dan even aan de luisteraars mededelen. Dus mocht je wat per ongeluk wat grootsteenontstopper hebben gedronken tijdens de show. Omdat je dacht, dit is zo'n verschrikkelijk programma, ik heb dit nodig. Je hebt dit nodig, dan kan je, als je je onwel voelt, als je een branderig gevoel in de slokdarm krijgt, dan kun je het Anti-Gif-instituut Bellen. Bellen. Ik ga dat zo nog even nakijken. Maar het is inderdaad... Ik was voorbereid op een kinderpodcast met een leuk verhaal, Sneeuwwitje en zo. Ik dacht, ik had ook meer daarvan verwacht. Maar het bleek best wel voorlichtend te zijn. Dat is ook prima. Ik vond het alleen, het was wel zo clean en zo schoon. Een beetje bijna... Schoon? Ja, schoon. Dat vond ik niet. Nou, het begint met een zwaardgevecht. En net een beetje truttig of nou zo. Ja, daar ben ik het helemaal met je eens, hoor. Want het is... Deze podcast wordt gemaakt door het Geluidshuis. Dat is een Vlaamse podcastproductie of geluidsproductiehuis. En zij maken heel veel hoorspelen. En dat is echt goed te horen. Want er zitten heel veel dingetjes in. En die dingen, dat is altijd een ingewikkeld bij hoorspelen. Of bij podcasts met heel veel geluid. Soms kan het truttig zijn. En soms kan het je juist helemaal meenemen in een verhaal. Ja. En ik, voor misschien de wat oudere denker, zoals jij en ik, komt het over als truttig. Maar ik denk als kind dan... vind je dat ook wel weer heel erg leuk en spannend en dynamisch om naar te luisteren. Ja, het zit perfect in elkaar verder wat dat betreft. Het klopt. Het is natuurlijk heel Vlaams. Hè? Want de Vlamingen hebben een soort cartooneske manier van die hoorspelen maken. Met heel veel kleine tussengeluidjes. En dat heel veel intonatie. En dat is heel leuk. Navaldi die zegt dan lekker. Dat is natuurlijk ook leuk. Een beetje flauw? Nee, vind ik niet flauw. Want omdat het zo snel gaat... Ja. Kan dat? Ja. Nog een stukje? Kom maar op. Ja. Oké. Ik weet al dat gif je lichaam schaadt en dat alles maar echt alles giftig kan worden. Afhankelijk van hoeveel je ervan inneemt. Ik weet ook al dat iedereen gif in huis heeft. Wow, rustig. Want afwasmiddel, geneesmiddelen en alcohol, die staan in je kast. En als je ze te vaak in een te hoge dosis of verkeerd gebruikt, dan kan dat je lichaam schaden. Maar, voor jullie allemaal heel erg bang worden, er is ook goed nieuws. Want in België zijn we zeer streng voor producten die gevaarlijk kunnen zijn. Op elk product kleeft er een etiket. Ga maar eens kijken in de kast naar afwasmiddel. Ik zal ondertussen even een muziekje opzetten. Doe maar hoor. En, gevonden die bus afwasmiddel? Als je heel goed kijkt op dat etiket, dan kan je daar superveel informatie op vinden. Zo werken we in België, maar ook in de rest van Europa, met gevarensymbolen. En ik heb getelefoneerd met Jona de Leijen van de Federale Overheidsdienst Gezondheid. Ze is een superexpert op het vlak van gevarensymbolen en vertelt het volgende. In Europa gebruiken we die gevaarsymbolen al meer dan 60 jaar. Vroeger waren dat oranje vierkanten. Ik wist niet dat ik al open stond. Ik zet je net open. Maar wat zeggen Vincent? Nee, ik was even over het NVIC aan het lezen. Oh, oké. Okay. Het Nederlands Vergiftigings... Informatiecentrum. Informatiecentrum, ja. Kijk aan. Ja. Maar dat is alleen voor professionele hulp. Ik ben er ook. Ik heb namelijk ook even gekeken en ik heb net een soort van fake news verspreid. Er is een nummer dat je moet bellen en dat is 112 dat als je vergiftiging inneemt. Uiteraard. Iets giftigs inneemt. Dus... Okay. Je moet geen nepnieuws. Wat stel je vast bij een vergiftiging? Het slachtoffer heeft een giftige stof binnengekregen of een overdosis ingenomen. Onschuldige klachten, ja. Nou ja, goed. Ja. Dus dat was het voorlichtingsuurtje. Ja, en hier begint ook wel het voorlichtingsgedeelte van wetenschapje. Ja. Maar het is wel echt leuk op kinderen toegespitst ook. En als ze dan als je in de supermarkt dus meegaat met mama en gaat kijken naar welke producten je kan kopen, koop dan een verpakking met zo min mogelijk van die giftige symbolen erop. Ja, er zit ook nog een soort boodschap in. Ja, en power to the kindjes. Power to the kindjes, ja. Ja. Ja. En elke aflevering heeft een andere gekke vraag als thema. Zo is er een aflevering die heeft de vraag... krijgt een bever nooit visgraatjes vastzitten? Een otter. Het ging over otters. Jij bent altijd in de war met die twee. Is dat zo? Ja, het ging echt over een otter. Oh, nou dan... Otters, ja. Ja, want dat is ook nog. Daar gaat het ook over in die aflevering. Het verschil tussen bevers en otters, vandaar. Oh. Er is ook een aflevering over dino's. Zouden dino's nu kunnen leven, bijvoorbeeld? Ja. Ja, het is allemaal heel vrolijk. En als je binnenkort bijvoorbeeld op vakantie gaat met jengelende kinderen op de achterbank, dan kan ik me voorstellen dat dit een prima podcast is. Om worden altijd zo gestigmatiseerd. Het zijn altijd jengelende kinderen op de achterbank. Valt me echt op. Het zijn nooit hele lieve kindjes die in vrede met elkaar samenleven op de achterbank. Het moeten altijd jengelende kindjes zijn. Jij bent zeker nooit een kind geweest. Nee, misschien niet. Jongens. Vertel. Dit gaat een beetje buiten de context van wat we aan het doen zijn. Goed. Ja. Zullen we sterren geven? Laten we dat doen. Ja, jij begint, Stan. Ik geef 4 sterren. Ik vind het een vrolijke, informatieve, leuke podcast. Ja, Milou? Ik geef ook 4 sterren. En dan blijf ik niet achter. Ook 4? 4! Ja, 3 keer 4 is... 12! 12. Gaan we door naar de 3e podcast. Broers. Och. Ik heb voor het eerst energie. Zin in de podcast. Oh my god. Dag mensen, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Broers. En Sam en ik hebben na de vorige aflevering besloten om samen te stoppen met de podcast. Nee, wat zeg ik nou? What the fuck? Ik heb besloten dat Sam stopt met de podcast. Vorige week was drama. Ja, maar Rijk, we staan weer op nummer 1. Je had beloofd dat je andere intro zou doen. Oh, fuck. Dag mensen, leuk dat ik hier luisteren bij een nieuwe aflevering van Broers. Dit is de nummer 1 podcast van Nederland. We zijn er weer. Ja, ik dacht dat ik weer eentje moest verzinnen. Sinds nu staan we weer nummer 1. Vandaag? Gisteren of zo? Nou, Sam, je hebt energie, hè? Ja, ik heb 13 uur geslapen, dat is minder 2 keer zoveel als ik. Even excuses voor vorige week. Dat ging nergens over. Nee, ik had 2 nachten een uur geslapen. Nee, dat is echt overdreven. En dat kwam door heel veel neuken. Zo, lekker genuanceerd weer. Ja, welkom, als je onze podcast nog niet kent. Dit is wel... Dit is waarom ik vorige week traag was. Je zaad is ook nu pas aangekomen, hè? Sinds die... Ik had opgeschreven, intro over slapen. Ik moet gewoon, tussen haakjes, met veel mensen slapen. Oh my god, ik ben het zaad! Nee, ik had wel trouwens even over slapen gesproken. Ik had zaterdagavond echt iets kuts. Oh, wat had je? Ik had een hele leuke date met het meisje met kort haar. Oh ja, waarbij het net uit was met die vriend en dat jij had gezegd, app me als het uit is. Oké, okay. En jullie hebben al Nou, dat is hoe Broers begint. En Broers is een podcast over 2 broers, Sam en Rijk Hofman. En ja, het is wel echt wat ze beloven met de titel is what you get. De hele podcast gaat het ongeveer zo door. Echt, structuur lijkt er niet in te zitten. Maar om welke reden heb je dit aangedragen? Nou, dit heb ik aangedragen omdat ik dacht, hey, deze podcast staat al best wel lang op nummer 1. Of het stond in ieder geval ook. Ja, bij Spotify in ieder geval. Bij Spotify in ieder geval. En ik had hem nog nooit geluisterd. En ik dacht, nou, dan moeten ze toch wel iets verdomd goed doen. Om op nummer 1 te eindigen, lijkt mij. En toen ging ik luisteren en toen dacht ik, nou, als je hiermee op nummer 1 kan komen. Maar er zit dus wel iets in deze podcast wat blijkbaar heel erg aanslaat en heel erg aanspreekt. Ja. Nog even, Sam en Rijk Hofman, dat zijn een soort van influencers bijna. Sam heeft meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Oh. En Rijk heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. En ze zijn allebei het broertje van Tim Hofman. Bekend van bijvoorbeeld Spuiten en Slikken. Ja, en van Boos. En nog een hele hoop BNN-VARA-programma's. En dus ze hebben al een soort van sterrenstatus. Of zo. En dat, die buiten ze uit in deze podcast door gewoon de gesprekken die ze normaal gesproken brak op de bank zouden hebben op te nemen met de microfoon erbij. Ja, waarschijnlijk is dat ook wat aanspreekt. Want wat er gebeurt is dat je eigenlijk in iets terechtkomt wat je eigenlijk helemaal niet geacht wordt om te horen. Nou, dat is waarschijnlijk de aantrekkingskracht van dat ding. Dat je, want ze vervormen ook heel erg soms in die microfoons. Dus het is eigenlijk net alsof je naar een soort zender zit te luisteren van 2 jongens die met elkaar aan het ouwe hoeren zijn, zou ik maar zeggen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, het is heel voyeuristisch. En ja. ze delen alles met de luisteraar. En dan ook, het gaat eigenlijk gewoon de hele tijd over neuken en uitgaan, dronken zijn, brak zijn, moe zijn. Ja, deze aflevering. Feestjes. Ik heb ook nog, dan dacht ik, ga nog een aflevering luisteren. Ja. Gaan ze heel uitgebreid vertellen over een feestje waar je alleen naartoe mocht als je een uitnodiging had. Dus ja, daar hebben die niks aan, luisteraars. Maar oh, wat was ik lam. Oh, toen kwam de drugsdealer. Oh, zo heel popiopi. Want. Vincent, praten deze mensen gewoon. Ja, maar ook wat Vincent zegt net, dat je niet geacht wordt mee te luisteren. Maar ze zijn zich echt super bewust van het feit dat er luisteraars achter... Nee, maar dat bedoel ik op een ander niveau. Want dat, zo lijkt het namelijk wel. Kijk, het lijkt alsof je wat ik vroeger was had toen er nog overal illegale radiozendertjes was, dat je ook wel eens dat soort gasten tegen elkaar hoorde ouwe hoeren op zo'n zender. En dan hadden ze ook niet in de... natuurlijk zijn ze zich bewust van, maar het is een, die toon is een toon waarin je totaal geen rekening houdt met die luisteraar. Ik vind het een verschrikkelijke podcast. Maar vind je het ook niet? Ik vind het juist ook heel onwaarachtig en heel nep klinken. Gewoon een beetje popiopie doen tegen elkaar opbieden. Dit is precies de toon die ze altijd... Ik vind het zo'n ontzettend doorgezopen, doorgesnoven, leeghoofdige podcast dit. Echt. Ik heb jou nog nooit zo hard gehoord. Verschrikkelijk. Totale verwende, ik moest ook een beetje aan verwende gasten zijn het. Ja. Ik denk dat ze misschien dan voor jou zo overkomen. Maar volgens mij zijn ze niet heel erg verwend of niet heel erg... Ja. Hoezo? Ik weet niet, bij mij hadden ze wel een beetje een gunfactor. Dan gaan ze weer naar Thailand op vakantie en dan komen ze met darmkramp in het ziekenhuis. Flikker toch op. Dat verhaal. En dan gaat hij vertellen hoe gaat een van die twee... Ik kan ze ook niet uit elkaar halen. Ik dacht, op een gegeven moment zijn er meerdere mensen bij. Ik begreep niet wie om wie lachte, maar het blijkt... Ze lachen gewoon de hele tijd om hun eigen grap en om de grap van de ander. Ja. Maar dan gaat hij echt de meest ranzige details delen... hier delen. Maar ik heb nog een fragment. Dus Ik heb daar nog een verhaal bij. Okay. Ik was daar met een vriendin op vakantie... En ben je robot? Ik was daar. Nee, ik sliep met haar in een bed. En dat doen we altijd. En dat is gewoon. Maar zij had een vakantievriendje, dat is die guy met scooter. Ja? En zij zei toen van: weet je, Sam, ik heb een hele leuke collega waren uit. En toen zei ze: moet jij niet even met haar een beetje tongen zo? Een beetje zo. Ik zo, ja, misschien wel. Heel leuk. Maar was natuurlijk een truc. Dan kon zij met haar vriendje thuis slapen. Zodat ik uiteindelijk met haar mee zou gaan. Oh, dan konden ze ballen in jouw bed? Ja. Love it. Ja, love it. Fantastic. Fantastic job. Nee, dat. What a nice holiday. It was really nice. Cause you were amazing. Dat meisje, die collega van haar, was echt knijterdronken. Zeg maar echt shitfaced, spuitkots. Oh, echt? Ik met haar naar huis, gewoon met de auto. Wie reed er? Zij. Fuck. Ja, ik heb geen rijbewijs. Ik kan rijden, maar ik heb geen rijbewijs. Nou, als zij zo lam is, dan zou ik ook al hebben... Ja, maar ik was net zo lam. Oh, oké. Maar ik had weer een beetje zo dat besef van... Oh, holy shit, je rijdt hard. Zij rijdt de parkeerplaats op, maar gewoon nou goed, ik zou jullie niet verder hiermee lastig vallen. Christus, ja, nee, ik vind het zo ongelooflijk niks. Ja, er zit, ik werd op een gegeven moment echt melig van dat ik wel zat te lachen hoor, op de fiets. Ja? Ah, ja? Dat is wel fijn. Ja, het is zo idioot. Ah, het heeft iets absurds. Er zit namelijk ook geen zelfspot in. Er zit geen moment. Ja, maar misschien dat je toch een beetje dichter bij die gasten staat dan ik. Ja, ik denk er bijna niet. Nee, ik denk ja, maar, ik. Hij heeft het ook qua leeftijd. Ja, maar wij zijn Milou en ik zijn ongeveer even ik ben oud. Ouder dan Stan. Oh, ja, nee, ouder. Maar je hebt misschien wel gelijk. Maar dat ja. Misschien durf, dat ik durf dat, nu bijna ja, niet nou meer. Ja, bedoel, voor uit te komen. Ik weet niet of wij precies vroeger toen ik 25 was of zo dat ik ook zo. Nee, zo praat ik niet. Maar kijk, ik hoef niet precies hetzelfde als hen te praten... of vriend te zijn met hen... om het toch wel grappig te kunnen vinden op een bepaalde manier. Ja. Ik vind zeker het niet. Zo lelijk en zo... Oh man, vreselijk. Jezus, als dit soort gasten... Als dit de toekomst van ons land is... dan zie ik het zwaar in met die mensen. Ik ben zo blij dat ik deze podcast heb aangeraden. Ja. Nee, ik ben ook blij mee. Want ik vond het wel interessant om een keer gehoord te hebben... Het is volgens mij ook een podcast die het heel goed doet bij jonge vrouwen bijvoorbeeld. Meer dan bij... ik denk dat mannen, jongens, zich hier eerder aan zullen ergeren... Ja. Dan meisjes die hun knap vinden. Want het zijn ook nog twee enorme mooi boys. Ja, misschien speelt dat ook gezien. Mee. Dat zou kunnen. Oké, okay. Ja. Sterre, zal ik eerst? Ja. Ja, ik weet het echt niet meer. Ik geef... Je moet gewoon doen wat jij... denkt dat de waarde 2,5 ster. Ik geef er 1. Ik geef 1,5 ster. Oké. Okay. Dit is denk ik wel een dieptepunt. in de rating. 1,5 en 1. Ja, ik moest dus ook best wel erg denken aan Teun en Gijs vertellen alles. Het is een hele andere generatie. Ze vertellen hele andere dingen. Maar het is ook diezelfde zelfingenomenheid. En diezelfde gemaakte... het gemaakte gevoel van opengeven en openstellen. Ja, ze zitten iets minder door elkaar in te schreeuwen. IQ-verschil van 100 in. Dat geef ik toe. Het is, maar gewoon, ik dacht misschien voor een andere generatie... dat jij dit een beetje begrijpt waarom Milou het zo aantrekkelijk is. Nou, zo aantrekkelijk. Ik geef ook 2,5 ster. Ik vind niet dat het per se bijzonder goed in elkaar zit. En dat ze te veel door elkaar heen praten. En dat ze echt gewoon lawaai maken. En dat het ook soms niet meer relaxed is om ernaar te luisteren. Fuck. Vincent. Ja? Beetje respect. Nou, hij heeft touw geleerd van die jongens. Ik ben nu al aangestoken, hoor je dat? Laat maar zitten. Oké, deze podcast heeft in totaal 5 sterren gekregen. Muziek. Ja, dat is Nobody's Fault van Benny Sings met Tom Misch. Een samenwerking. Ik zeg niks. Podcast aan te dragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, er is een podcast aangedragen door de luisteraar. Maar ondertussen kijkt Stan mij heel vragend aan met een fles Prosecco in zijn handen. Ja, ik dacht dat we gewoon al mochten gaan drinken. Maar toen... Startte jij de jingle in? Ja, ik inderdaad. Ik was misschien te vlug, maar ik wist niet dat je iets wilde gaan inschenken. Ja, we doen dit dus al 100 keer. Dus een glaasje bubbels kan geen kwaad. Is wel ga je knallen, ja? Nee, er valt niks te knallen. Het is gewoon vino frisante. Het is allemaal haastig bij de Albert Heijn meegenomen. Zolang je het niet over mijn mengpaneel heen schenkt, vind ik... kan het me niet schelen wat erin zit. Als er maar een paar procentjes in zitten. En dat ook. Oh, het is... Wat gezellig, Stan, dat je dit hebt meegenomen. Het, en je hebt een Janneke champagne. Ik heb taart. Bilou had een taartje meegenomen. Ja. Citroen merengue, dus... Mijn lievelings. Het is feest in de studio. Ja, dat was het schoteltje. Het is feest in de studio, jazeker. Dankjewel. Ik heb helaas geen mooie champagnefluit. Nee. Dus we moeten het doen met een NPO Radio 1 bekertje. Ik heb wel champagnefluit. Dat doen we dan voor de tweede ronde na uitzending. Okay. Oh ja. Oh, lekker. Nou, heren van Vink. Ik vind het een voorrecht om elke nacht op vrijdag met jullie in de studio te staan. Ik kijk er altijd naar uit. Het is altijd een feest. Dankjewel, dat is geheel wederzijds. Ja, en we zijn het niet altijd met elkaar eens. Nee, dat gelukkig niet. Dat zou saai zijn. Maar we kunnen elkaar toch altijd weer lachend aankijken. Luchten en zien. Ja. En zien. Cheers. Lekker. Oké. Okay. Toch niet slecht. Oké, ja. Oh, lekker spul, ja. De oh, luisteraar heeft iets aangedragen, Milou. Ja, de luisteraar. De luisteraar heeft aangedragen lust als last. Oh, wacht. Dat moet ik even vertellen natuurlijk, wie dat heeft gedaan. 1 seconde. Ja. De podcast is aangedragen door Wesley. Hij schrijft: goedemiddag, ik ben zelf een groot podcastfanaat en probeer de pareltjes eruit te vissen. Zo ook de podcast van Matthijs Kruk, Lust als Last. Matthijs heeft een fijne stem om naar te luisteren en het is een interessant onderwerp wat hij aan het grote publiek tracht over te brengen. Ik hoop dat jullie deze podcast onder de aandacht willen brengen. Groet, Wesley. Right. Klaar voor? Ja, zeker. Lust als Last is een podcast van mij, Matthijs Kruk. Ik ben psycholoog en initiatiefnemer van Mind Your Sex. Met Mind Your Sex wil ik een breder publiek meer inzicht geven in wat het is om vast te lopen in seks, wanneer het een probleem wordt en wat je kunt doen om jezelf opnieuw uit te vinden. Deze podcast verschijnt samen met het gelijknamige boek Lust als Last dat ik heb geschreven samen met Herm Kisjes. Dit boek neemt het fenomeen seksverslaving op alle mogelijke manieren onder de loep. Wanneer ben je te veel bezig met seks? Kun je wel te veel bezig zijn met seks? En waarom is dat een probleem? Om antwoorden te vinden op deze vragen heb ik een aantal mannen geïnterviewd. Zij waren bereid een levendig en vooral heel persoonlijk inkijkje te geven in hoe zij vastliepen in seks en hoe ze daarmee om zijn gegaan. Zonder uitzondering gaven ze aan dat ze wilden meewerken in de hoop anderen te kunnen helpen met hun ervaringen. Omdat de gesprekken met hen zo persoonlijk en intiem zijn, heb ik iedere man een eigen pseudoniem laten kiezen. In elke podcastaflevering staat het verhaal van één man centraal. In deze eerste aflevering is dat het verhaal van Olivier. Dit is nog wel eens even wat anders dan de seksbroers. Ja, dit is echt heel erg inhoudelijk en zo, hè, Vincent? En zo, ja. Het is even wennen, hè, ook. Nu toch weer. Ik moet ook even omschakelen, ja. Dit is het serieus. Nou ja, ik zal niet zo flauw doen. Want ik vind het wel... deze podcast, dat gaat dus elke aflevering... komt er een ander verhaal. Van een van zijn... Nou ja, patiënten zijn het volgens mij allemaal ook een keer geweest. En wat ik zo leuk eraan vind... is dat het verder gaat dan alleen maar het verhaal... van diegene die... van bijvoorbeeld Olivier. Maar dat je ook een inkijkje krijgt... in hoe hij daar als psycholoog tegenaan kijkt. Je leert een soort van... psychologenperspectief aannemen. Dus we horen die Olivier vertellen. En ondertussen vertelt deze man ook, Matthijs Kruk, hoe dat op hem overkomt, wat zijn gast vertelt. Dat vond ik echt. Dat vond ik wel een leuk inzichtje. Een inkijkje dat ik heb. De podcast zit heel natuurlijk in elkaar. Nou ja, ik vond onze aandrager ook al schreef, dat Matthijs een hele fijne stem heeft. Dat hoor je ook hier in het begin. Het is een beetje luchtig, heel realistische toon om over seks te praten. En zeker als het gaat om ingewikkelder onderwerpen als seksverslaving en een andere aflevering over pornoverslaving. Het gaat helemaal niet over seks. Nee, het gaat over de psyche en over het gaat zijn inderdaad cliënten. Om de drang. De lust. De lust, de drang. Het gaat verder niet over de seks zelf, maar het gaat over die seksverslaving van die Olivier. Dat die eigenlijk voortkomt uit een veel te veel bezig zijn met wat anderen van hem vinden. Dus heel langzaam komen ze eigenlijk, pellen ze samen de oorzaken af van het ontstaan van die verslaving, waarbij ze elkaar heel erg aanvullen. Het viel mij overigens wel op dat die Olivier voor een patiënt, zou ik maar zeggen, wel heel veel kennis heeft. En dat hij heel diep op zijn eigen casus in kan gaan. Dus in die zin is de rolverdeling eigenlijk iets anders dan het meestal is tussen psychiater en patiënt. Nou, dat maar viel mij wel ook op, maar dat is misschien een automatisch gevolg van heel lang in therapie zijn. Ja, dat je ook al die inzichten opdoet. Want ze blikken terug eigenlijk op de seksverslaving van Olivier. Hij is ook niet meer de patiënt, volgens mij. Of de cliënt. Nee, dat denk ik niet. Wat het juiste woord is. Hij weet nu zo ontzettend veel. Nou, de cliënt heet dat tegenwoordig. Ja. Nee. Ja, maar wat, er zitten natuurlijk fantastische dingen in over het verschil tussen schuld en schaamte. En dat je met schuld eigenlijk niks kan, maar dat je met schaamte wel heel veel kan. Hier, dat heb ik in een fragment. Oh, leuk. Ja, dus draai maar. Schuld zeg je tegen jezelf, ik heb iets slechts gedaan. Terwijl schaamte zegt, ik ben slecht. Ik ben een slecht mens. Dat maakt schaamte ook veel zwaarder dan schuld. Het slaat als het ware naar binnen, op je eigen waarde. Daarom ben ik er als psycholoog altijd scherp op welke woorden iemand gebruikt om zijn gedrag of zichzelf te beschrijven. Het is namelijk bekend uit onderzoek dat schaamte verslavend gedrag kan bevorderen, terwijl schuld een belangrijke motivator kan zijn om het gedrag te overwinnen. Dat komt omdat je in dat geval nog met wat meer afstand naar jezelf en je gedrag kunt kijken, terwijl als je je schaamt, dan ben je je gedrag. Bij Olivier lopen zijn schuldgevoelens over in schaamte, omdat hij zijn eigen lust als iets slechts ziet, alsof hij dat niet zou mogen hebben. Wat natuurlijk ook betekent dat je jezelf, of in ieder geval een deel van jezelf, ontkent of afwijst, wat natuurlijk verschrikkelijk voelt. En om even niet met dat verschrikkelijke gevoel bezig te zijn, zoek je dan een gevoel op wat zo alles overheersend is dat je jezelf letterlijk kunt verliezen. Wat vervolgens dan nog, paradoxaal genoeg, precies bewijst waarom het terecht is dat je je zo schaamt. Olivier legt uit hoe die cyclus van seks en schaamte bij hem in zijn werk gaat. Ja, dan gooide ik haar van mijn telefoon of dan ging ik niet meer op internet. Of dan... Maar het was allemaal ingegeven door schuldgevoel, door schaamte en schuldgevoel. Ja. Het was niet vanuit een soort gezonde keuze voor mezelf maken. Want wat zou een gezonde keuze zijn dan? Ja, ik denk het meest gezonde wat ik heb gedaan is verteld wat er aan de hand was. Ja, het is, er zijn in de podcastfeed altijd een hoop zelfhulp of een beetje borderline psychologie, borderline spiritualiteit podcast te vinden. Maar dit vind ik een hele verfrissende, realistische en toegankelijke podcast. Nou ja, hij schroomt, ze schromen ook absoluut de diepte niet. Ze doen dat heel helder. Ze leggen die mechanismes heel goed uit. Ze komen dan ook nog op Pascal. Wij worden zo overweldigd door het feit dat het totaal zinloos zijn is waarom wij op aarde zijn, dat we alles werkelijk doen en aanpakken om die zinloosheid te bestrijden. Ik vind het buitengewoon interessant. Ik heb er zeer van genoten, moet ik je zeggen. Ja, ik sluit me eigenlijk daar gewoon bij aan. Een minimumpuntje. De interviews zijn opgenomen waarschijnlijk met een lullig opnameapparaatje of een iPhone, terwijl de voice-over of wat Matthijs vertelt met goede apparatuur is opgenomen. Dat vind ik jammer. Dat is wel leuk, want dan hebben we echt het idee dat we in een spreekkamer zitten. Dat je even ergens anders bent. Ja, maar het zou ook nog met op een ander bedje kunnen. Ik vond het wel leuk, ja. En ik vind ook de titel goed gekozen, Lust als Last. Ja, tuurlijk. Titel. Ja. Ook de credits vergeven. Oké, nou, sterren, lijkt me. Ja. Zal ik eerst? Ja, doe maar. Ik geef 4,5 ster. Ik geef er gewoon 5. Zo. En ik geef er 4. Wow. Is 13,5 ster in totaal. Nou, dan denk ik ook wel dat wij wellicht ook een verliezer hebben. De broers kregen ook 5 sterren. Ja, ja van maar, jou. Maar dan van ons totaal. Allen. Ja. Dan in totaal. Oh shit, die arme jongens. Nou, misschien horen ze het toch fuck. Niet. Fuck. ja, nee, we gaan inderdaad langzaamaan naar een eindoordeel toe. Ja. En dan is inderdaad op de laatste plek geëindigd broers. Ai, ai, ai. Vervolgens is op de derde plek geëindigd de Groene Kliniek met 10,5 ster. Vervolgens op de tweede plek Wetenschapje, de kinderpodcast, of kinderpodcast ook voor grote mensen, want 8+, met 12 sterren. En op de eerste plek, de luisteraar heeft vandaag gewonnen met 13,5 ster, Lust als Last. Nou, hartstikke... Ja, ik kan me volkomen terecht. Ik ben het eens met deze score. Nou ja. Komen terecht. Ja, precies. Nou, dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. Dit was de 100ste aflevering van Vink. Dat zou ik ook zeggen. Wij gaan even met die Prosecco aan de slag. Ja, wij gaan kijken of we weten wat we daarmee kunnen. Ja. En dat Holtkamp taartje, we hebben stiekem wel een hapje genomen. Maar daar gaan we straks. Oh, dat mag je niet noemen. Een heerlijke, chique. Nu moet je ook alle andere taartmerken noemen. Dat is toch een radiofabeltje? Of, ik weet het niet. Ik had laatst... Nee, dat zegt zo. Oké. Dus nu moet je ook Hema-taart zeggen, V&D-taart. Zullen we dan allemaal met z'n drie tegelijk gaan praten anders? Dat is fijn voor de luisteraar. Nou ja, het werkt bij broers. Na nu is eerst het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Wellicht. We hebben er nog niet zien lopen, maar het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei. Ja. NPO Radio 1. 2 uur, Renske van